boyani na yo pamba teo dio bamba na baleki mingi umboyo kanisa la via lelo yo tango tozwana ki nyoso yo bungie papa si to moninga na yo lelo bongwa na ngamoto mabeu oko kanisa nga soki lelo boyinga ba oyo bakosi yo bango bako profite Salama yele ho sheri moyo e Kanisa musika to uti Koko kanisa nga sokile lo boinga Ba hoyo bako siyo bango bako profite Salama yele ho sheri moyo e Kanisa musika to uti Oh keri malala Zalaka Oko kanisa nga sokile lo boinga ba oyo bakosi yo bango bako profite Salama yele o sheri moyo e kanisa musika tuti Oko kanisa nga sokile lo boinga ba oyo bakosi yo bango bako profite Salama yele ho sheri moyo e kanisa musika tuti Mama, bonne consolation. Absence na yo, donc il est tour matin gayo. Songe langaye, nana koluka yo. Songe langaye, na sala nini ho. Na mapasa. Kolinga na yo. Oh, kitoko na yo, chéri. Oh, esale na yo, mama. Chéri na ngambo yo yo. Bisu ya motema Naleli sheri bisu ya motema Zonge langa ye Zonge langa mama Mwana mama ye Oh sheri nanga Maboko polele Mboyo salinga nini mama Mboyo tiyanga wapio Zongeli nando mama, bona consolation. Absence na yo, no kiye turma tenga yo. Zongelanga ye, nana koluka yo. Zongelanga ye, na sala nini ho. Sheri nanga yo, itoko na yo sheri. Oh, ezale na yo mama. Bisuya motema Naleli sheri bisuya kitoko Sheri nangaye tu m'as dessus sheri Zonge langama Sheri nangaye bisuya motema Zonge langa Oh sheri nangyo Yo, yo, yo. Mwana, ma, ma, ma